szukam mu ten klęk. Ten press, budkę, klik, bumba, jej. Hades, moje imię, żaden nick. Internet to nie piąty element, nie jest tyle LSD. Weź, złote lata to nie 2005. Powiedz, gdzie wtedy był Drake, J. Cole, Lil Wayne. SOS, Mayday, pomóż sobie na mnie. Trzeba wiesz, starych drzew nie podlewa się. To tylko epitet na czapce NY. Urywamy łeb, pamiętacie co to B-Boy Stance? Ta, graliście w breakdance na PSP. Liczysz na śpiewany refren? Nie, to nie VNM, to X-Men, to ekspert pod bębnem od SP. 1200 robi się niebezpiecznie na mieście. Miękkie zdanie, w zajebanie, w chorą gębę. Nie dla mnie lanek ruchy, mój makaron jest al dente. Rap chłopcy noszą się coraz wężej. Cekiny spodnie w zebrę. Włóż sukienkę i pokaż pępek. Rekiny są mięsożerne. Kabel od mojego majka przyda się na pętlę. Winyl tnie żyły, dawaj rękę. Wolę widzieć MC nieżywych niż patrzeć na epidemię. Nie dzwoń po psy, dzwoń po karetkę. Mówisz, że jestem zły, witam w piekle. My mamy pierwszorzędny styl. Wywodzę się z tych, co mają koronę w herbie. Hi-fi, ta pasko to niebo w gębie. Jakbyś miał w plecy haszysz i dodał amnezję. Nowy Jork, stary Jork, boom bap to mój dom. Daj mi żyć, daj mi beat, daj mi mikrofon. Robimy hardcore jak Al Capone, jak King Kong. Zróbcie hałas jak jesteście stąd, całe miasto. Słucham Tribe Called Quest, Black Moon Cult, czy rap nas reprezent. Mów mi o STR, żaden nick, internet. Intelekt wasz to pierwszy, to chuja pretendent. Pretensje nie mam żadnych, bez zahamowań dźwięk. Choć trzeba stopy Darwin, ewoluował wstecz. Sekwencje z mojej jazdy, zaciśnięta pięść. Przekleństwem wyobraźni, osiedlaj dnie. Efekt precyzyjnych cięć, kilotyna. Skazani na sześć, Clint Eastwood, Gorillaz. Nie macie grzech za grzech, wiem co powiedzą o nas. Taki fakt, musi znać język swojego wroga. Dobrze wychowany ham, ani ham z dobrego domu. Nie masz jaj, załóż stań, maluj twarz, stań na rogu. Nie jestem władcą świata, ale synem władców. Bez szacunku do kurew typów, co psują nastroje. UTZ, WWA, jaka leszcze bariera. Mamy pięść i żelazy, ani serce z kamienia. Brudny rap, gangrena, tylko ziomek bez imion. W końcu frajerów dosięgnie w życiu kodek. Spuści do boom bap, heroino i masz. Prawdy dealerem, co zajmują się modą. Ich rap, Justin Bieber. Nie trybię, mam wiadomość, kop na pysk, jedno słowo. Kamoniąc woń na psy, chuj ci bryj wraz z załogą. Nowy Jork, stary Jork, boom bap to mój dom. Daj mi żyć, daj mi beat, daj mi mikrofon. Robimy hardcore jak Al Capone, jak King Kong. Zróbcie hałas jak jesteście stąd, całe miasto. Hip-hop.